En af dine bedste medarbejdere har lige sagt op. Heldigvis behøver du ikke være tankelæser for at undgå det i fremtiden. WinningTemp indsamler data gennem hyppige og anonyme medarbejderundersøgelser, så du lettere kan mærke pulsen på dine medarbejdere og støtte der, hvor der er behov. Kunder som Alfa Laval, Orkla og Volvo bruger allerede WinningTemp og ser, at det øger trivsel, reducerer turnover og hjælper med at fastholde talenter. Få gratis gennemgang allerede i dag på winningtemp.com. Du lytter til Cordua og Steno. En berlingske podcast med Jarl Cordua og Torben Steno. På søndag afholdes første valgrunde af parlamentsvalget i Frankrig. Den nyligt genvalgte præsident Emmanuel Macrons parti er igen på stemmesedlen i form af en centrumkoalition, der kalder sig Ensemble, altså sammen. Overfor den står et venstreorienteret alternativ, som er en koalition, der kalder sig for NUPES, og som i meningsmålingerne har fået temmelig meget vind i sejlene. Hvordan kan det mon være, og hvad er egentlig temaerne i valgkampen? Vi taler om det med Weekendavisens Frankrigskorrespondent Aske Munk, og det er her til sidst i denne første time af Cordua og Steno. Velkommen til. Jeg hedder Jarl Cordua. Og mit navn er Torben Steno. Og vi skal selvfølgelig også have uddelt en fidusbams i den her uge, hvis vi kan finde en modtager. Og det kan I lyttere som altid hjælpe os med ved at komme med forslag. Og dem skriver I på vores Facebook-side, Cordua og Steno. Og her er der naturligvis også plads til spørgsmål og kommentarer. Og lige nu, vil jeg sige, sidder vi faktisk helt uden noget som helst bud på, hvem der skal løbe med ugens fidusbamse. Så vi har brug for jer lyttere, også på den her måde. Men vi starter bamsesnakken sådan allerede om godt 20 minutter. Ja, så der er gode muligheder for at få indflydelse på, den, ja. På dagens program. Det ved vi. Fordi det ved man jo. Stor, politikere, de vil kun have indflydelse. De vil ikke have magt. Nej, fordi det er noget grimt. Men nu er der jo faktisk nogen, der prøver på at få noget politisk indflydelse. Nemlig et nyt parti, som er blevet stiftet her grundlovsdag. Og iblandt os har vi en nyslået folketingskandidat for det her parti, som de fleste nok har gættet er Moderaterne. Som jo blev stiftet officielt grundlovsdag, og det er jo tidligere statsminister Lars Løkkes nye parti. Og der er jo altså en hel række nye ansigter. Der er jo mange af os kommentatorer, som har spejdet forgæves efter som man siger, kendte politiske kræfter, prøvede kræfter, og der er vi så blevet skuffet. Ja, især mig, som jo faktisk tilbød Lars Løkke mit kandidatur. Jeg har ikke hørt en skid. Nej. Og det vil folk nok undre sig over derude. Hvorfor mund? Jamen, hvorfor? Ja, det ved jeg da ikke. Altså, jeg er ikke kendt, men lidt skal, kendt. Nu skal vi jo ikke sidde og tale om os selv, Torben Steno. Det er en af vores yndlingsemner. Vi skal tale med faktisk en lidt gammel kending her i programmet, nemlig som har været her tidligere, nemlig Nicolai Gamp Petersen. Velkommen til programmet, Nicolai. Tak skal du have. Og en gang så kom du her, der var jo bare sådan en arbejdsgruppe, eller et netværk. Og det føles som 100 år siden, vil jeg sige. Men nu er der altså sket noget. Nu er der altså partiets kandidat i Midt- og Vestjylland. I Vestjylland er storkreds. Ja, lige præcis. Ja. Så kan vi jo ikke stemme på ham, Torben. Men det er der så andre, der kan. Men Nicolai, du er jo inviteret med her, fordi du har været med til at udvikle i hvert fald dele af partiets politik. Ja, det er rigtigt. Og hvis jeg nu sådan ikke har fået læst helt i bund jeres politik. Det skulle du ellers særligt gøre. Ja, men det er fair nok. Og det vil jeg gerne opfordre lytterne til. Ja, den går. Hvad vil du så fremhæve ved jeres politik? Er der noget, som adskiller jer markant fra andre politiske partier? Ja, altså umiddelbart vil jeg jo sige, blandt andet på skattepolitikken, hvor at vi foreslår, at indkomstskatten skal ned for dem, der tjener under 1 million. Men for de danskere, der har en indkomst på over 1 million, der skal skatten faktisk hæves. Altså millionærskat? Ja, det er jo ikke det, vi kalder det. Vi kalder det en top-top-skat, men men det er millionærskat. Men det er der, hvor I rækker ud efter Pia Olsen. Nu skal han have lovsvaret. Ja, det, I må kalde det, hvad I vil. Men faktum er, at det er sådan en lidt ny tilgang til skatten, fordi kigger man på blå, så snakker de altid om, at skatterne skal ned. Og kigger man på rød, så kan man jo se nu her, at regeringen de har haft en masse skattestigninger i løbet af deres periode. Vi prøver at køre et lidt mere nuanceret syn på det her med skat. At der faktisk er nogle skatter, der skal op, og nogle skatter, der skal ned. Mens vi skal selvfølgelig tilbage til mere jeres politik. Mm. Kan du ikke lige beskrive din baggrund? Har du gået en slagne gang i Venstres Ungdom, og så har du været venstremand, det og så hoppet ud af det? Nej, hvad laver du? Har du rigtig arbejde? Eller? Ja, det har jeg faktisk. Nogle vil måske ikke kalde det rigtig arbejde, for jeg er sådan en rigtig djøffer. Jeg er embedsmand i Erhvervsstyrelsen, hvor jeg arbejder med at hjælpe små og mellemstore virksomheder med at blive digitaliseret, og har meget kontakt til EU-kommissionen og sådan noget i forbindelse med noget af det. Så jeg har sådan lidt et virksomhedsrettet arbejde, men virkelig kan komme med nogle gode forslag det synes til, hvordan jeg man det rationaliserer jeg i den offentlige. Jeg har jo daglig kontakt med virksomheder, så ja. Kan jeg skænde på? Ja. Nå, det er trods alt. Ja. Så, okay. Ja, men det var også helt fint. Og så er du fra Jylland, kan jeg høre, Pax? Ja, jeg er fra Silkeborg. Silkeborg, yes. Ja. Det er også en progressiv og fremgangsrig kommune. Men det er det. Skal vi så gå videre til noget af det, du har været med til? Fordi altså, du sidder jo i det, man kalder forvaltningen, statsforvaltning. Og et af de slagvarende, det er jo en forvaltningsreform. Og der er vi jo nogen, der ser frem til, at nu sker der noget på det område, som samtlige partier har sagt, der skulle ske noget på, inklusive Lars Løkke i alle de år, han var statsminister. Yes. Og hvor hver gang så siger man, men der kommer aldrig rigtig noget af det. Mm. Vi snakker om regelforændringer og alt det der. Hvad er det, I har på nu, hvor man siger, nu sker miraklet? Det vi foreslår, det er, at man giver langt større frihed til de offentlige institutioner. Børnehaver, skoler, plejehjem osv. De skal faktisk drives med samme frihed, som private institutioner har, men de bliver finansieret af det offentlige. Så det er simpelthen en tro til, at folk, der sidder ude i og har noget med, hvad skal man sige, hverdagen at gøre, de kender løsningerne bedre, end man kender på kommunal plan eller på statslig plan. Et eksempel, som jeg synes er ret godt til at vise det her, det er i min hjemby Silkeborg. Der er der en privat skole, TH Langs, der har kørt et eksperiment nu her med, at man skal, når man er i 7., 8., 9. klasse, så skal man først møde klokken 9 om morgenen. Og det er baseret på noget forskning, der viser, at det skulle føre til højere karakterer, bedre trivsel og generelt bare bedre læring. Det kan folkeskolerne ikke den dag i dag, fordi de er bundet af loven, der siger, at man som udgangspunkt skal møde ind klokken 8 hver dag. Sådan en meget firkantet måde, fordi man har en idé om, at alle skal møde ind samme tidspunkt og sådan noget landet over. Lad os prøve at give den samme frihed til de offentlige institutioner, skolerne her, som den private TH Lang skole har. Så kan vi prøve os frem, så kan man lade lære hinanden. Altså det der med ligesom at ture prøve noget nyt. Den her innovation i den offentlige sektor er fuldstændig død. Og det er den, fordi man kører efter så firkantet bokse. Men grunden til, at man gør det er vel også fordi, der er nogle politikere, der har, har behov for at holde snor i tingene. Og vi har jo valgt den i mange tilfælde, eller så er det blevet udpeget, nogen vi er valgt. Det er jo ofte sådan, det er. Er I ikke sådan bekymret for det, sådan det folkelige, demokratiske element, det sådan bliver bypasset på den her måde, eller hvad? Overhovedet ikke, fordi det, der skal ske, det er, at politikerne de skal sætte en retning, og de skal have styr på pengene. Men driften, det har aldrig tænkt som en politisk opgave, men det er blevet det ude i kommunerne. Der er mange politikere, der sidder ligesom og hverdagsdrifter de her forskellige institutioner. Og i stedet for, så foreslår vi oveni her, at hver enkelt af de her institutioner skal have en egen bestyrelse, bestående af folk, der kommer fra lokalområdet. Det kan være, at skolen skal have en bestyrelse, hvor der sidder en rektor eller en lærer fra gymnasiet. Så sikrer man også på den måde, at der kommer en bedre overgang mellem folkeskole og gymnasium. Det kan også være, at der skal en fra en erhvervsskole med. Simpelthen tænk de her ting mere sammen, i stedet for de firkantede måder, vi gør det på hidtil. Fordi det tror jeg, der er behov for, for ellers så falder det lige så stille sammen. Det falder jo ligesom med, mens vi er ved det her emne her med forvaltningsreform. Vi skal afskaffe alle de der administrative lag og helst med politikere, og så skal vi overgive det til nogle mere professionelle, der selv skal have frihed til tingene. Og det kan man jo se... Frihed under ansvar, eller hvad? Ja, bevar mig vel, selvfølgelig er det. Men det kan man også se i jeres syn på sundhed. Mm-hmm. Regionen skal simpelthen nedlægges, og der skal laves en professionel ledelse i et landsomfattende sygehus.dk. Ja. Så her, der er en masse politikere, der bliver arbejdsløse, har indtryk af, og regioner skal nedlægges, og så sætter vi nogle professionelle i spidsen for det. Det virker lidt som, at det er sådan en universitetsmodel, hvor man også er sådan en professionel bestyrelse. Ja, det er faktisk en meget god sammenligning. Okay. Ja, altså det er ideen om, at vi lige nu har nogle regioner, som taler ikke ret godt sammen. Der er simpelthen behov for, at vi er et lille land. Vi kan sagtens lave et system, som gør, at vi bedre kan udveksle idéer og udveksle viden, sådan at der bliver simpelthen mere innovation igen. Det er akkurat det samme, som det, jeg stod og fortalte lige før. Det er ideen om, at vi skal tænke lidt ud af de der bokse, der begrænser, fordi vi faktisk tror på, at mennesker, der er i den offentlige sektor, godt kan være innovative, men de får ikke lov til at være det i dag. Nikolaj Gam Pedersen, du har jo kun interesse i, at vi siger dit navn så tit som muligt her. Ja, det gør jeg bare. Name recognition. Ja, men der er altså, hvad skal vi sige, du fremkalder spørgsmål hos lytterne. Nå, spændende. Og derfor så skal du nu have det her spørgsmål, fordi det er fra Jens Akkergren, og han skriver, er der regnet på, hvor mange skatteindtægter, der vil komme ind på højere skattesats for indkomster over 1 million? Det er der, ja, og vi fremlægger det på vores sommergruppemøde her i løbet af sommeren. Så lige nu er tallene ikke fremme. Det, vi starter ud med, det er, at vi præsenterer de overordnede idéer, ligesom principperne. Kan du se ideen i, at vi hæver skatten for de højeste indkomster, sænker den for andre og sådan noget? Fordi ellers så begynder det hurtigt, at diskussionen går ned i tal og decimaler og du. Det tager vi senere hen ad vejen. Men altså, folk de kender jo Lars Løkke godt nok til at vide, at finansiering er i hvert fald noget, han går ret meget op i. Så man skal ikke være bange for den del. Brian Fyn, som jo erklærer sig som radikal, han skriver, værdighedsydelse fra Moderaterne lyder som kopi af Arnepension. Kan man ikke arbejde, er værdighed da førtidspension? Og I har åbenbart et forslag om værdighedsydelse. Om værdighedsydelse. Ja. Kan du ikke lige sådan en kort beskrive det? Jo, jeg tror, Brian har misforstået det lidt, fordi værdighedsydelsen, det er de mennesker, der har været 7 år på en eller anden form for kontanthjælp eller andet, hvor de ikke, altså man har forsøgt at få dem i job, rigtig, rigtig mange gange via jobcentrene og sådan noget. Men det lykkes ikke. Vi kender alle sammen typerne, de kan have et misbrug, der kan være andet. Der er i hvert fald en del af de her mennesker. Det kan være arbejdssky, som en politiker engang. Ja, det tror jeg ikke er tilfældet. Jeg tror ikke, det er tilfældet, at de er arbejdssky. Jeg tror nærmere, der er noget, der gør, at de ikke kan arbejde. Og så bliver de kørt psykisk ned. Og i stedet for at blive ved med det, så siger vi, vi kører over på en værdighedsydelse, I kan leve af. Så får I ro. Og vi sparer rent faktisk også som samfund ressourcer på, at I ikke længere skal møde ind hver eneste gang, og vi skal prøve at få jer. Altså, der er nogle mennesker i samfundet, det vil der altid være, som ikke kan. Ja, undskyld, jeg afbryder din argumentation, men det lyder fuldstændig som en borgerløn. Ja, men en borgerløn er jo, i hvert fald hvis man skal se det på den måde, det oprindeligt var tænkt på, så er det jo en løn til alle. Også en løn til mig og dig, som man får. Minimums på borgerløn. Ja, men det her, det er kun for nogle mennesker, som vi som samfund, i stedet for at blive ved med at køre dem ned, så passerer vi dem et sted, hvor de kan leve, ikke til en høj indkomst, men til en indkomst, som jeg skal lige høre, hvad er niveauet, hvor vi er henne? Er det sådan, under kontanthjælpen i dag, eller hvad? Det er deromkring. Nu spørger du faktisk ind til en detalje, jeg ikke har 100% styr på, men det er et sted deromkring, ja. Kom der til undsætning her, fordi da Lars Løkke var herinde, der snakkede vi faktisk om det. Ja. Og sådan en rigtig borgerlig, som Jarl Kordo, han kan simpelthen ikke udholde ordet borgerløn, derfor siger han det. Men det, som I egentlig siger, det er bare, lad dem, der ikke er til at bruge til noget, alligevel lad dem dog for fanden bare være i fred til en lav ydelse. Det sagde Lars Løkke, det synes jeg faktisk er en god ting. Ja, jeg vil ikke sige, at de ikke kan bruges til noget, men de kan ikke arbejdsmarkedet, men de kan jo. Altså, det er den der konstante gruppe, som man bare siger, vi må finde på noget andet, end også at genere dem. Men der er jo nogle af dem, der også har gang i psykiatrien og misbrug og sådan nogle ting. Vi bruger ressourcer på dem her. Det har også noget at gøre med, når man som menneske er udsat, og bliver presset konstant af systemet, så medfører det jo faktisk, at man på en anden måde også ender i psykiatrien eller andet, og derfor også koster penge. Så det er faktisk en måde, hvor vi siger, jamen det er både godt for jer, fordi I har ikke behov for at blive presset yderligere, men det er også godt for samfundet og samfundsøkonomien, fordi vi slipper for at skulle bruge de her ekstra ressourcer på folk. Ikke? Så er der et punkt, der hedder grøn politik, selvfølgelig. Ja. Og der er det jo det rart at vide. Sådan punkt skal der jo være. Ja, og det er jo ikke, fordi jeg er ved at falde bagover af nytænkningen i det, men der er altså alligevel noget, der hedder, at det her med, at opvarmningen, den globale omløb, skal holde under de 1,5 grader. Ja, det er vigtigt. Og ja, det er det. Mm. Især for din generation. Men der står jo så her, eller skal nås via ny teknologi, og så kommer det herunder sol og vind, ikke noget nyt, men A-kraft. Ja. Så har vi fået, hidtil der har Kristendemokraterne været det store A-kraftparti, og de har 1 mandat, og det har I jo også indtil videre. Ja. Hvad forestiller man det A-kraft? Fordi det er jo en langsigtet ting, eller er det sådan noget... I Danmark har vi faktisk ude på Nørrebro nogen, der arbejder med A-kraft. Er det Seaborg? Eller? Ja. Jamen altså tanken med A-kraft, det er, at vi låser os ikke fast på, det skal være den her løsning, vi kommer med, eller det skal være en anden løsning. Vi er åbne over for det, men det kan også være, at A-kraft er noget, der skal blive i Tyskland og andre lande. Det vigtigste er, at vi får omstillet til de her kilder her. Man kan sige, at Danmark er rigtig langt foran på vindenergi, så det skal vi satse en masse på. Vi slår os ikke fast på, hvad løsningen egentlig nødvendigvis præcis skal være, men det vigtige det er, at vi åbner over for de her teknologier her, og så ser vi, hvad der, når vi kigger nærmere på det, giver mest mening, ikke? Der er faktisk noget, jeg lige bliver nødt til at snakke om, du slår over i Bornholms. Det er fordi Lars Fransen, han skriver, om end det er tynde herren for at komme og videre stykke lidt i Jylland, stadig en del af kongeriget, så selvom man vemmes ved, hvordan jyderne de taler, er de forskellige afarter og dansk, der tørles der ikke accenter, det er dialekter. Tak skal du høre, Lars Fransen, for at slå det på plads. Det giver jeg Lars Fransen fuldstændig ret i, fordi jeg sidder her som repræsentant for det fynske mindretal, og de har nemlig det problem, at de snakker, når vi snakker vores dialekt, så er der ingen, der tager os alvorligt, og der har vi noget til fælles med Bornholm. Men nu har vi snakket lidt politik, og det kan vi jo gøre senere. Nu skal vi i gang med det, som jo også er vigtigt, og så vi kan bruge rigtig meget tid på, nemlig bogstavleje. Yes, det er det, og I synes er spændende. Ved jeg. Nej. Det her, lytterne, der er folkekrav herude. Ja. Nicolas Just Villadsen skriver, hvorfor vil Moderaterne gerne med i en Mette Frederiksen-regering, men vil ikke med i en Ellemann Jensen-regering? Kan du svare på det? Det passer jo sådan set heller ikke. Altså det, Lars har været ude at sige i et rigtig godt interview i Berlingske her i lørdags, det var, at Moderaterne går til valg på en regering, som... Altså, første prioriteten er en flertalsregering over midten, og ellers så siger vi, at der skal ligesom være en regering over midten, det vil sige, at der skal være både blå og røde partier. Og jeg ved godt, vinklingen i Berlingske var, at man ikke ville gå til valg på en ren blå regering, men hvis man læste igennem, så man jo også, at der stod, at Moderaterne heller ikke vil støtte en ren rød regering. Så det er en misforståelse. Jeg skal lige høre. Moderaterne vil ikke støtte en ren blå regering, men hvis nu Moderaterne gå med i en Mette Frederiksen-ledet regering, sammen med alle de røde partier, er det så en ren rød regering? Det er nok nærmere, at Lars skal spørge om det, tror jeg. Jamen, er det ikke det centrale spørgsmål? Altså, hvis han regner sig selv for blå, så kan han selv gå med, og så har kritikerne, og dem er der nogle stykker af, så har de vel ret i, at det er spørgsmålet om, skal Moderaterne stå i den blå kolonne, eller skal de stå i den røde kolonne? Hvad synes du? Altså, vi kalder os selv lille parti, det er den her blanding af rød og blå. Så det skal ikke stå i den blå kolonne? Altså, det er jo, hvad skal man sige, det er, hvordan man fortolker det. Jeg tror, hvis jeg skal være helt ærlig, så tror jeg, det bedste det er at tage en snak med Lars om det, fordi han ved, hvad det præcis er. Der er rigtig meget, vi skal snakke med Lars om, men jeg vil også sige, at nu med valget af farve, så hvis ikke man er sådan helt med på, hvordan det ser ud, så er det faktisk den farve, jeg vil kalde en aubergine, og den har jeg kørt under i 10 år i Cordua Stino. Og det er jo sådan også, som man siger, nogle gange lidt borgerlig, nogle gange lidt rød, egentlig helt ligeglad med, om jeg er blå eller rød. Ja, det er præcis det samme her. Ikke, fordi jeg synes ikke, det er jeg er lidt ligeglad med, om noget det er rødt eller blåt, så længe det er godt. Ikke? Der var faktisk et spørgsmål også fra Gerda Thorsag, og det var, det var det her med, om det var lidt dit eksempel, du havde, det her med, om skolerne skulle have lov til at møde klokken 9, eller skulle de have frihed til. Og der var gode argumenter imod, og Gerda Thorsag skriver, at forældrene skal på arbejde, så praktisk er der møde til klokken 8 i folkeskolen. Nogen har foreslået, at man begynder med gymnastik den første time. Men altså, det må man jo centralt... Det er jo vigtigt lige at præcisere, som jeg sagde før, det er for udskolingen for de ældste elever. De kan godt møde ind klokken 9, uden deres forældre nødvendigvis skal tage dem til skole. Så selvfølgelig er det ikke de små børn, men det er jo et fokus på, videnskaben siger, når man bliver teenager. Jeg kan selv huske det, jeg ved ikke, om I kan, men ens hjerne, den er sgu ikke helt tilpasset. Jeg har selv en derhjemme. Det er helt rigtigt. De står længere og længere, som præcis, tiden går. Præcis. Jeg vil sige, oplevede ingen form for indlæring før efter klokken 11. Man sidder og døser. jeg ville have været bedre af at have bedre af at møde klokken 10. Hvorfor er det, vi holder fast på det her klokken 8? Det er nok, fordi vi har gjort det i lang tid. Så lad os prøve noget nyt. Fordi sådan har det altid været. Præcis. Og det er det, der er så rart med noget, der altid har været. At det kan ikke laves op. Jamen, det er jo meget uenig i, jo. Nej. Okay. Tiden går, Nicolaj Gamp Pedersen, i godt selskab for min part. Var der et spørgsmål? Jeg har et meget vigtigt spørgsmål, og jeg ved, at du vil svare. Det skal vi spørge Lars Løkke om, men nu spørger jeg bare, hvordan du har det med det. Mm. Fordi at jeg ved, at hvis du gerne og dit parti vil være fuldstændig sikker på at komme over spærregrænsen, så skal I bare love gratis tandlæge. Ja, det sagde du godt inden. Ja, og fordi jeg ved, altså ikke bare fra egen krop, at det især når man kommer op i alderen, er der åndssvagt, hvor er det en stor udgift, som nogle gange er uforudset, og man kan melde sig ind i Danmark. Og hvis det er helt, helt forfærdeligt, så kan man gå op og jamre på kommunen. Men generelt koster, skal man selv afholde det. Hvad er argumentet for, at tændernes omsorg for tænderne er en privat sag, mens resten af kroppen er staten? Altså argumentet er jo nok noget så sørgeligt som finansiering, tror jeg. Der skal simpelthen, det vil koste så vanvittigt mange penge, hvis vi skal gøre tandlægen gratis. Og det vil jo så, det er prioritering, ikke? Så kan man spørge folk, hvad vil de af med? Ja, for at være helt ærlig. Altså, jeg gad godt, selvfølgelig ville det da være fantastisk, hvis der var gratis tandlæge, men vi bliver nødt til at prioritere ting. Og lige nu synes jeg, det måske er lidt svært at se, at der skulle være penge til det. Jamen, det er ikke præcis sådan en sundhedssnækker, som Lars Lykke, der er blevet berømt for, der kan finde ud af at lave. Det kan også være, han kan det på et tidspunkt. Det men man kan sige, indtil videre, så er det jo sådan et krav for Enhedslisten, og nu har de jo lige stemt igennem det i dag, at det er op til 21 år, så nu slipper vi for. De spørger heller ikke så ofte ind til finansiering, kan man sige. Nej, men man kan sige, det skal jo koste noget at være støtteparti til Socialdemokratiet. Det må man sige. Og det her, det tror jeg, der er, skal man sige, mange vælgere vil være enige med Enhedslisten i, det tror jeg også. Langt ind i borgerlig række, det er bare mit bud. Men inden vi lukker ned her, så skulle vi måske spørge til jeres SU-forslag. Ja. Det synes jeg også var interessant. Du har jo skrevet en kronik med Lars Løkke, og når tilbage i april. Der var jo ikke noget parti nu, men alligevel. Det var på vej til at blive det, Vi sad og lavede politikken der. Hvad er jeres SU-forslag? Hvordan adskiller det sig fra, I har lavet inspirere lidt af reformkommissionens arbejde? Ja, det har vi faktisk ikke, fordi vores forslag var færdigt inden da, men det ligner reformkommissionen på en del punkter, og andre gør det ikke. Det vi foreslår, det er, at lige nu er der et problem med, at udenlandske studerende, de bliver færdige med deres uddannelse i Danmark, får SU, får en gratis uddannelse, og så smutter de hjem. Mm. Og det er ikke nogen særlig god forretning for os. Derfor så foreslår vi, at man omlægger SU'en til et lån, så man, når man er færdig, ved at arbejde i Danmark, får det trukket fra i skat. Så det faktisk giver 0 i sidste ende, når du arbejder nogle år i Danmark efter. Vælger du derimod at tage til udlandet, jamen så får du ikke det her skattefradrag. Så får du sådan set en dumbøde, kan man sige. Ja, det kan du sige. Så skal du i hvert fald betale selv. Det er du velkommen til at gøre, om du skal betale selv. Og det er simpelthen fordi, at vi godt kan lide at have udenlandske studerende i Danmark. Det er hammer vigtigt. Og det, man har valgt at gøre for det nuværende Folketing, det er at lukke engelsksproget uddannelse, fordi man tænker, jamen så slipper vi jo for at betale SU til nogle udlændinge, der smutter. Men det er bare en ærgerlig løsning, fordi uddannelsesinstitutioner, jeg har selv både studeret i Aarhus og i Bristol og i England, man lærer vanvittigt meget af at mødes med folk fra resten af verden. Så det der med at lukke sig mig selv, totalt forkerte tilgang. Vi prøver at tænke ud af boksen, noget der egentlig ikke skader den enkelte studerende, så længe de bliver arbejder i Danmark, når de er færdige. Jeg synes, det er fremragende. Fedt. Det var jo der vil være mulighed for at få flertal for, fordi der også er noget sundt fornuftigt. Nikolaj Gram-Pedersen, du er en travl mand. Du skal ud og forberede den valgkampagne, så nogen af os tror kommer. Ja, og skal videre i en ny podcast på Kontrast her lige efter. Okay. Og det er jo et borgerligt. Endnu et borgerligt medie. Held og lykke med det, og hilse Mikkel Andersson. Det skal jeg gøre, ja. Tak for nu. Selv tak. Og held og lykke med det, og god sommer. Ja, tak lige måde. En af dine bedste medarbejdere har lige sagt op. Heldigvis behøver du ikke være tankelæser for at undgå det i fremtiden. WinningTemp indsamler data gennem hyppige og anonyme medarbejderundersøgelser, så du lettere kan mærke pulsen på dine medarbejdere og støtte der, hvor der er behov. Kunder som Alfa Laval, Orkla og Volvo bruger allerede WinningTemp og ser, at det øger trivsel, reducerer turnover og hjælper med at fastholde talenter. Få gratis gennemgang allerede i dag på winningtemp.com. Ja, så er vi faktisk i gang med ugens bamsesnak. Yeah. Og der er heldigvis, og tak for det, mange af lytterne, som engagerer sig i det. Ja, og Henrik Lind Jørgensen skriver noget, som jeg synes, jeg vil læse op. Torben Steno kan slippe afsted med at sige alt, når han taler fynsk. Ja. Det er nemlig helt enig i. Det er rigtigt, men det er også netop, man kan sige alt, men det har ingen konsekvenser, for der er ingen, der tager fynsk alvorligt. Men jeg vil starte en her, som jeg tager alvorligt. Det er en af vores lytter, Annie Hedegaard. Og hun skriver, bamsekandidat Dansk Regnbueråd dannet, fordi de mener, at den nuværende forening LBGT osv. slår skår for forståelsen af andre køn ved at godtage 72 forskellige betegnelser for køn. Formanden Markus Dib Jensen vil tilbageerobre respekten for anderledes køn. Og der vil jeg sige, at det er meget enig i det her, Annie Hedegaard, men Markus Dib Jensen har allerede modtaget en fidusbamse. Men held og lykke med foreningen. Så det, og han kan godt få den igen, når vi hører nogle flere forslag. Ja, så kunne jeg godt tænke mig at fremhæve Olav Overgaard Nielsen, som skriver, og det er selvfølgelig stærkt sarkastisk, fidusbamsen til lavkagehuset, for at der nu ligger LGBT plus kagepersoner og boller i vinduerne. Ja. Og ja, det er jo den her spektakulære sag, ja, om, at nu er der ikke kagemænd og kagekoner i lavkagehuset. Der er kagepersoner. Og så var det jo, at jeg tror, de fik et underskud i lavkagehuset i går på 90 millioner kroner. Det kan jo godt ske, og der er jo, altså, venstrefløjen er jo flippet helt ud over dem, fordi altså, det er jo, de betaler jo ikke skat i Danmark. Nej. Det er der sikkert en masse tekniske grunde til, at de ikke gør. Men der skrev Henrik Dahl på Twitter, at efter at de havde fået det her underskud, at det var en by-person til lavkagehuset. Så lidt kudos til Henrik Dahl fra Liberal Alliance. Så jeg vil sige, at lavkagehuset er en fantastisk interessant firmahistorik, fordi at det slog sig op på at lave noget bedre brød. Så viste det sig, og det var der jo alle mulige mennesker, der var meget glade for, og det fik voldsomt meget vind i sejlene. Og især på, hvad skal man sige, i det rød-grønne økosegment og sådan noget, der var jo lavkagehuset noget populært til at starte med. Men da det så viste sig at være en forretning, som havde alle mulige penge, alle mulige steder uden for landets grænser, og var dirigeret på den måde, så er det faktisk ikke gået så godt. Og nu kommer så det her fuldstændig vanvittige, morsomme forsøg, men jeg synes da ikke, jeg kan da ikke hisse mig op over, det må de da selv om. Men fordi, hvis man gerne vil have omtale, så skal jeg da love for, at lavkagehuset har fået omtale på grund af det med de der kagepersoner. Jeg synes faktisk, at vi har fået en ret god bamsekandidat, nemlig Rasmus Kreis Nærbæk skriver, bare lige, hvis den ikke blev set på tidligere opslag. Fidusbamsen til Enhedslistens Rune Lund, det er jo så ham, der skal til Afrika, fordi hans kone har fået et nyt arbejde. Man må gerne sige kone stadigvæk i den. Nej, det ved jeg ikke. Nej, det er jo ikke sikkert. For at kæmpe denne sag til ende, så udenlandske kapitalfonde kan bidrage til velfærden som alle andre. Rune Lund stopper jo i Folketinget, men denne sejr er et fremragende resultat at slutte af med. Og det er jo det her med, at Skatteministeriet tog fejl, og de kan jo godt opkræve udbytteskat af udenlandske milliardfonde. Mm. Og det var der jo åbenbart tvivl om, men det har man jo så undgået. Men det har man så fundet ud af, at jamen, det kan man faktisk godt. Og det der, man kan jo være ideologisk uenig med Rune Lund. Mm. Det er jeg. Men altså, hvis vi har nogle regler om, at sådan nogle fonde, de skal betale skat, så skal de selvfølgelig det. Altså, ja. Og det er da fint, at der er nogen, der holder øje med det. Så det synes jeg er ret godt bud. Det, og hvad skal vi sige, Kasper Koch, han bakker op om en fidusbamse til Rune Lund. Fordi han skriver flere penge i statskassen, fordi regeringen har sovet i timen. Hvor mange millioner var det? Det er jo simpelthen, det er konkret politik. Så, det er det nemlig. Og så skriver Lars Holmgaard Bak, i stedet for lavkagehuset burde bamsen gå til Nymands Bageri i Appenrade, Aabenrå, for de har lovet mig, at de ikke finder på den slags pjat. Her hedder en kagemand stadig en kagemand. Ja. Og det tror jeg, at du har ret i. Ja, jeg synes, altså, men det er altså ikke nok. Jeg synes, Rune Lunds, hvad skal man sige, indsats det er mere værd at premiere end et bageri i Aabenrå, som lover ikke at gøre noget forkert. Måske vi lige skulle, inden vi skal tale Frankrig, så kunne jeg jo godt lige komme en tur omkring det her moderatprojekt. Vi hører jo her Nicolai Gammel-Pedersen, som jo meget klogt siger, det der med, hvem man nu støtter og så videre, det må man hellere snakke med Lars Løkke om. Jeg synes jo, det, den her melding med, at man ikke vil støtte en blå regering. Det tror jeg er en fejl, at man har været så konsekvent i den afvisning. Altså, fordi det tror jeg. Jeg tror, at der er mange, der havde opfattet Moderaterne som et parti, man kan henregne til de blå partier. Det synes jeg, der er skabt meget tvivl om nu. Fordi hvis man ikke kan det, og det er nok også det, som jeg tror, de blå partier har luret længe, at det, der var de nok ikke, så ligner de jo de radikale Venstre 2. Altså et parti, som flirter med tanken om at lave noget med de blå, men når dagen er omme, så vil man egentlig pege på Mette Frederiksen. Det er i hvert fald ikke noget, man afviser. Og man kan sige, det er jo, så er vi kun ude i den situation, hvor Lars Løkke siger, jamen han vil kun pege på den regering, hvis han selv kommer med i den. Og det er jo så spørgsmålet, om man kan det med fire mandater. Det er også spørgsmålet om, vil Enhedslisten støtte sådan en regering, hvor den statsminister, man har tordnet imod igennem 7-8 år, og der har været en del af Anders Fogh Rasmussens regering, vil man så pludselig støtte en regering, hvor han indgår med sit parti? Han kan selvfølgelig have ændret holdninger markant og flyttet sig ind mod midten, som Jon Steffensen hævdede i det her interview i Deadline. Der var han jo sådan, at der mente han jo nærmest, at fik man indtryk af, og der skal vi lige være opmærksom på, Jon Steffensen har været medlem af Alternativet, og ingen fejl på det, men Jon Steffensen mener, han står det samme sted, som da han var medlem af Alternativet, som han nu er som medlem af Moderaterne. Det er andre, der har flyttet sig, nemlig Lars Løkke. Det synes jeg er meget interessant. Men folk, de flytter sig lidt rundt, og hvor de står og har været tilknyttet. Jeg har ikke været medlem af Alternativet, men jeg har stemt lidt hist og pist rundt omkring. Og jeg står jo også sådan set i virkeligheden det samme sted. Det er bare tiderne, der forandrer sig. De politiske forskelle er faktisk ikke så store. Så på den måde er jeg faktisk lidt fascineret. Så du kan ikke se forskel på Venstre og hvad hedder det, eller Moderaterne og Alternativet? Det kan du ikke se forskel på? Nej, jo netop. Okay. Men det er så lidt. Forskellene er så små, at det er fuldstændig, det interesserer mig ikke særlig meget. Okay. Og så er det, jeg siger, når jeg så ser Moderaterne komme med det her, og jeg har faktisk udtrykt en vis, positiv tænkning eller positivisme omkring projektet, fordi det er så uideologisk. Det kan jeg altså rigtig godt lide. Ja. Og når det drejer sig om, at det her land, hvor man vil sige, who cares? Det er, hvem der leder det, det er et spørgsmål om valg, administrerende direktør. I øjeblikket har vi en, der er lige lovlig glad for at blande sig i alt muligt, og den personlige frihed bliver indskrænket, fordi det er jo Socialdemokraterne. Der ved man, at når Socialdemokraterne sidder der, så er enkelte menneskes råderum og mulighed for at tage vare på sig selv, det bliver indskrænket, fordi vi er ikke klar til det. Det er ikke mennesket frem for systemet, det er systemet frem for mennesket. Ja, det er Socialdemokratiet frem for mennesket, og det har jeg altid haft det meget, meget svært med. Også fordi, at netop det offentlige laver så mange ting, som ikke lykkes. Og nu for eksempel i den her uge, nu kommer der igen familieretshuset. Nej, det fungerer ikke. Det er så et stort anlagt projekt om, at det skulle være bedre, og hvordan man skulle hjælpe alle de her skilsmisseforældre og børn med at lave noget at kalde det familieretshuset. Før hed det statsforvaltning, og det har heddet alt muligt statsamtet, og det er det samme bøvl lige meget hver gang man laver det. Og jeg har altså, jeg kunne godt tænke, der tror jeg faktisk, at sådan en Lars Løkke-type, som er også en velfærdsteknokrat, vil være bedre til at lave nogle løsninger på det her. Og måske også få nogen til at hoppe med på den, hvis det er ham, der har lavet det, fordi han ikke er ideologisk. Ja, altså. Og du siger, at han er ved at have sidste udløbsdato, men det er fordi du går op i hvad skal vi sige, ideologisk politik. Jeg går måske også en lille smule op i meningsmålinger. Og jeg synes jo. Jeg er lige ved at tale om over spærregrænsen, med gratis tænder. Altså, jeg har faktisk indtil nu været på det hold, der var sådan ret sikker på, at Moderaterne kom i Folketinget. Men jeg vil bare sige, at når man ser de målinger, der har. De seneste to. Jeg har set Voxmeter i Pinion, der ligger de under spærregrænsen, og i Voxmeter har de faktisk ligget under, som kommer hver uge, der er det faktisk ligget noget tid under spærregrænsen. Og det, der jeg synes er alarmerende, set med Moderaternes briller, det er, at det er altså en tid, hvor Løkke har været fast inventar til partilederrunder, hvor han har fået lov til at spille rollen som den her ældre vise statsmand, der har det store overblik og tydeligvis meget mere erfaring, pondus, og i den her debat, vi har omkring folkeafstemningen, der har man kunne se ham i den rolle. Det virker ikke som om, at det er noget, som han automatisk har kunne overføre til opbakning til hans parti, selvom han har været så meget på, for det synes jeg, han har. Så er der nogen, der siger, jo, men nu har han jo haft en hel weekend, hvor de har stiftet partiet osv. Jeg tror ikke, der er sket noget i weekenden, som har chokeret, overrasket, begejstret nogen som helst mere end i forhold til, hvad de kendte til Moderaterne for en uge, 14 dage, 3 uger siden. Det er et projekt, der efterhånden er rimelig velbeskrevet. Yeah. Så jeg har svært ved at se, at det skulle ændre. Men det kan godt være, at de får et lille bounce op. Men du skal tænke på, jeg sammenligner det lidt med den begejstring, der var omkring Ny Alliance, Alternativet, hvor folk væltede ind i partiet, og der var igen, de dansede og flippede ud. Jeg var med. Og det var skønt det hele, og så videre, og så gik det hastigt nedad. Jamen, det her parti har jo faktisk eksisteret et år tid efterhånden. Det hedder noget andet, men der har faktisk været det her omkring. Men jeg kan ikke få øje på at fornemme den her begejstring. Det kan godt være, jeg tager fejl. Jeg kan bare ikke se det. Nu skal jeg jo så prøve at styre min begejstring, fordi hvis jeg kommer til at blive for begejstret, så kan det jo være, der sker det samme for mig, som der gør for Jon Steffensen, at man kommer i modtak med resten af kulturlivet, og så måske på den måde bliver modarbejdet. Vi ved ikke, om han er blevet fyret, fordi han har skrevet en kronik sammen med Lars Løkke. Nej, men jeg synes, det er i høj grad immunitets bestyrelsesformand Henning Dyremose, der vil vi gerne. Problem, altså. Hvad i alverden foregår der? Det er vel retssag at finde ud af, om Jon Steffensen skal have en klækkelig. Men når Jon Steffensen siger, at når man har skrevet en kronik sammen med Lars Løkke, så er det ikke godt for business, og det kan jeg sige. Men tror du på, at det er den eneste årsag til, at de er fyret? Det tror jeg ikke. Ja, ved du hvad, jeg har prøvet at sidde og tale. Jeg talte i den her uge med min såkaldte impresario, og prøvede at lancere et nyt produkt, og så sagde han, det må vi jo så finde ud af, hvordan kunderne reagerer på det, og så sagde han bare, men du skal jo vide, at mange af dem siger, når jeg nævner dit navn, er han ikke meget højreorienteret? Det betyder, at når man siger meget højreorienteret, det betyder så cirka, at stort set samtlige scener, der er styret kommunalt eller offentligt af andre offentlige, de er simpelthen lukket, fordi de hører aldrig Cordua Steno, de læser aldrig, hvad jeg skriver. Jeg er bare meget højreorienteret, fordi jeg arbejder sammen med ham, Jarl Cordua. Som er meget højreorienteret. Ikke? Det vil sige, du kan næsten ikke blive leder af en kommunal kunstnerisk institution, medmindre du har en baggrund i, altså ikke udtalt, men ligger og roder rundt i noget SF. Men det er vel alt så højere for SF, det er vel højreorienteret. Ja, det er jo det. Altså, og det er jo også mennesker, som aldrig har hørt, hvad han har sagt. Man siger, ham Joachim B. Olsen, han er simpelthen så uintelligent. Det er det. Hvorfor er han så uintelligent? Fordi det er han. Han er kuglestøder, ikke? Ja, ja. Jo. Jeg må indrømme, jeg holdt op med at undervurdere Joachim B. Olsen. Alt, hvad han rører ved, det kan han faktisk ret godt. Men altså, jeg håber jo selvfølgelig ikke, der er nogen, der hører det her, fordi så bliver det jo endnu værre for min forretning, for jeg prøver faktisk at lave en forretning som selvstændig erhvervsdrivende, og det er svært, hvis ikke man kan få de såkaldte røde med til at købe noget af det også. Så fik vi det afsted. Ja. Jeg prøver sådan at blive vildt overrasket og chokeret, men det kan jeg ikke. Det kan jeg jo, det du siger. Det kan jeg. Nej, det bekræfter dig bare. Men nu sidder vi to meget, meget højreorienterede mennesker her, og vi skal lige om et sekund gøre klar til et nyt indslag. Ja, fordi på søndag skal franskmændene endnu en gang til valg. Det er jo sådan en sport, de har her om her i foråret, og nu er det så sommer. De var til præsidentvalg, og det så vi jo, det gik jo med, at præsident Macron han blev genvalgt. Og nu er det så parlamentsvalg. Det følger altid efter sådan lige et præsidentvalg, så skal det ligesom rense luften. Og når der er valg i Frankrig, hvad gør vi så? Så ringer vi til Aske Munk, Weekendavisens korrespondent, og du er med os i studiet. Ja. Tak for, fordi du er kommet. Selv tak. Aske Munk, det er sådan prøvet på lige at forberede mig lidt her. Så kan jeg jo se, at det røde Frankrig, det ser ud som om, at det er faktisk lige på fremmarsch. Hvad der sker? Jeg synes altid, når man hører fransk politik, så er det altid nogle sådan meget nationalistiske typer, der er på fremmarsch. Hvad der sker? Jamen, der er sket det, at man kan sige til alles store overraskelse måske, er det lykkedes venstrefløjen at slutte sig sammen i en valgalliance. Så noget Enhedslisten på fransk, eller hvad? Ja, og dybest set under, hvad der svarer til Enhedslisten på fransk, fordi det er resterne, de smuldrende rester af Socialistpartiet, som jo fik det dårligste præsidentvalg nogensinde, da de opstillede Paris overborgmester Anne Hidalgo, som er vanvittigt upopulær i Paris, og uden for Paris er der ikke så mange, der kender hende, så hun var nok ikke den bedste kandidat, men hun fik simpelthen det dårligste resultat, nogen socialistisk præsidentkandidat har fået. Og derfor var de jo ligesom i en erkendelse af, at de blev nødt til at få nogle penge hjem, for det får man jo, når man får deputeret i nationalforsamlingen. Så tænkte de, at vi bliver nødt til at gøre noget for at redde de smuldrende rester ud her. Så de indgik simpelthen i en valgalliance med La France Insoumise, det ukuelige Frankrig, som er ledet af Jean-Luc Mélenchon, som, ja, som dem fra højrefløjen, kan vi sige, sammenligner med Pol Pot og Hugo Chavez. Altså han ligger langt til venstre for Enhedslisten. Det må man sige, det gør han faktisk. Ja. Altså, hvad vil sige, er han ikke meget venstreorienteret? Man kan vist godt tillade sig at sige, at han hører til på den yderste venstrefløj. Måske kunne han få et gig på en af de steder, du snakker om. Så det vil sige, det er jo altså en alliance, der går fra socialdemokrater til de grønne, til de grønne og til kommunister, og så hans eget parti. Der findes stadig kommunister i Frankrig. Kommunistpartiet findes faktisk. Hvad er de enige om andet, end at anden side er noget lort? Jamen det er jo så faktisk, at du nu tager ordet noget af munden på mig, for det er jo det, de primært kan blive enige om. Det er, at de er mod Macron. Ja. Og hvis man kigger grundigt efter, så slutter enigheden faktisk også der. Og når man ser på partiprogrammet, som den her valgalliance eller valgforbund med den pussy forkortelse NYPS, den egentlig er, så er det dybest set en ordret kopi af La France Insoumise's eget valgprogram. Det er sådan noget, pensionsalderen skal sættes ned til 60 igen, og kæmpe mindsteløn, og ja, det er ikke derfor, jeg får tiks i øjet. Det er en nerve, der sætter sig igennem. Så det vil sige, at vi skal tilbage til, hvordan tingene var, før Macron kom til at reformere Frankrig. Kæmpe loft over cheflønninger og der er ligesom ikke nogen i den alliance, der har sådan et Claus Hjort-skilt, hvad der hedder, hvor skal pengene komme fra? Det må man ligesom tage til... Nej, for Frankrig er et rigt land jo. Yep. Så det har de ligesom løst. Altså, når så man vi tager sig, bare kassen? Jo, der er jo masser. Jamen, det er jo det, de vil. De vil jo tage fra de store industrigiganter, og simpelthen altså, regne med at finansiere det via cheflønningerne, dybest set. Altså, det er et økonomisk ikke særlig sammenhængende program. Men det har jo alligevel fået noget klangbund. Og hvordan ser det ud i meningsmålingerne? Jamen, og det er jo det, der er det svære ved det her, fordi de ligger jo faktisk, Macron har også lavet valgforbund sammen med sin tidligere premierminister Edouard Philippe, som har sin egen bevægelse og sådan noget. Det er jo vanvittigt kompliceret, fordi Macron har omdøbt sit parti fra La République en Marche til Renaissance, altså Renaissance, og nu har de lavet et valgforbund, der hedder Ensemble. Så hvis vælgerne er forvirret, de danske vælgere er det forintet imod franskmændene, som i øvrigt, pudsigt nok, ikke rigtig interesserer sig for det her valg. Altså det er hver anden franskmand, der synes, at det er interessant. Det er vel egentlig et udtryk for, at det går godt, hvis man slet ikke gider stemme. Vel? Fordi præcis, det er også derfor, jeg siger det for at relativisere deres tilslutning. Men de har en tilslutning, så vi har dybest set tre blokke. Vi har en midterblok, centrum-højre-agtig, hvad skal vi kalde den, borgerligt liberal med socialliberale anstrøg under Macron. Eller hans fløj, ikke? Og så har vi så den her NYPS, som er kommunister, de grønne, resterne af Socialistpartiet, hvor flere prominente medlemmer simpelthen har sagt, de nægter at deltage i valgforbund, som tidligere præsident François Hollande og Bernard Cazeneuve, store personligheder, der har sagt, det vil vi ikke være med til. Og så har vi så også det yderste højrefløj med Rassemblement National igen. Og det interessante... Altså Marine Le Pen. Ja, og det interessante er jo naturligvis, hvad kommer der til at ske? Der er 577 pladser i nationalforsamlingen. Hvis Macrons lejr ikke kan hive et flertal hjem der, så får vi altså en lidt positiv... Ja, fordi nu bliver vi jo nødt til lige... Vi skal lige have en lille belæring om det franske valgsystem, det kommer til at påvirke resultatet helt sindssygt meget. Det er nemlig det, det er et valgsystem. Det er flertalsvalg i enkeltmandskredse, som vi kender det fra Storbritannien. Ja. Men i to runder. Ja. Så altså, vi har første runde på søndag, og næste runde ugen efter. Og det vil så sige, at de to kandidater med flest stemmer går videre til næste runde. Og derfor vil der komme en masse, hvad skal vi sige igen, har vi det her, det famøse, den republikanske barrikade, eller barrage, som de siger, opdæmning mod det yderste højre. Men i det her tilfælde kunne man også forestille sig, at der kommer en opdæmning mod det yderste venstre, altså hvor Macrons støtter forsøger at få det yderste højre til at stemme med for at undgå, at Mélenchons folk får. Og det var det, der skete sidst, altså, eller lige da Macron blev valgt til præsident første gang, og det hele var frisk og nyt. Altså, så stillede han jo også op med et parti, der stort set altså, var lige så nyt som ham selv. Ikke? Jo. Og så fik han et kæmpe flertal på grund af det der. Ikke? Og det vil sige, at han skulle ikke arbejde med en nationalforsamling, der var imod ham. Nej. Men så skete der jo alt muligt andet. Så kom virkeligheden på tværs. Ja. Men har den det med at gøre? Jo, ja, det er. Men han havde jo han havde alle forudsætninger for at kunne reagere. Ikke? Ja. Ser det sådan ud af? Altså, han kunne risikere, at han skal være præsident, og så er det Hugo Chavez, der er leder af... ja, altså, det kan man diskutere. Jeg har lige til den her uges weekendavisen, har jeg blandt andet skrevet om den her, især La France Insoumise og deres leflen for muslimske, også islamistiske stemmer. Fordi det var jo simpelthen i 2017, gjorde de en erkendelse, der hed, vi var gået videre til anden runde af præsidentvalget. Det var de faktisk også rigtig tæt på at gøre i år, ja. Hvis vi havde fået flere muslimske stemmer. Og så er de altså begyndt at lave vild kampagne i de nordøstlige forstæder til Paris og omkring Marseille osv. Og i nogle af de nordøstlige forstæder i Paris, hvor jeg var, der har de altså fået over 60% af stemmerne. Og 69% af alle muslimer i Frankrig stemte på La France Insoumise ved præsidentvalget i år. Så det er altså en stor, der er omkring 5 millioner, man laver ikke på den måde etniske statistikker i Frankrig, men omkring 5 millioner muslimer i Frankrig. Og det er simpelthen helt bevidst, at de går efter den her stemme, og uden at skele til, om de så i øvrigt støtter islamistiske organisationer osv. Det kan man jo så, det er noget af det, der virkelig vækker harme i den traditionelle del af Socialistpartiet, og derfor folk ikke har lyst til at være med i den valgalliance. Hvis nu siger du, at interessen for valget er altså er heller ikke engang særlig stort, og det måske har det noget med at gøre, det at være rigtig, rigtig svært at finde ud af, hvad det egentlig er, der foregår, og hvor man så skal placere sig selv. Men altså, hvis du går ind på en café i Marseille og taler med en, skal vi sige det lige ud, en hvid fransk mand dernede, hvad synes de så er temaet? Hvad er det, de synes, hvad skal der gøres noget ved i Frankrig? Jamen, det, igen er det jo købekraften, og man kan sige, den har vi ligesom snakket så meget om op til præsidentvalget, og Macron har jo lovet, at han virkelig vil gøre noget for købekraften, og han har jo lagt låg på benzinpriserne, eller støtte til benzin og så videre, som er det, der helt utvetydigt fylder mest i franskmændenes, mange franskmænds hverdag, især uden for Paris, hvor folk jo kører bil. Så man kan sige, at han gør meget for at imødegå den kritik, der kunne komme af ham for ikke at gøre noget, især det også for at undgå, at der opstår de gule veste igen, og det her er jo en eller anden form for også gule veste i parlamentarisk forklædning. Men det vil den anden side vel også? Ja, det vil de også, men man kan sige, det var også det, Marine Le Pen ville, men med nogle midler, som Macron ret hurtigt kunne jævne med jorden, fordi det ikke giver økonomisk mening, altså som for eksempel at nedsætte momsen og så videre, fordi alle folk ved, at momsnedsættelser, det bliver væltet over på forbrugere. Det kommer ikke forbrugerne til gode. Skrækscenariet, det er vel, at for Macron, at han ikke får flertal, hans parti ikke får flertal, ja. Og det vil sige, at Marine Le Pens parti, som nogle typer bliver det mindste af de to, af de tre, kan gå sammen med Mélenchons lidt løse koalition. Ja. Altså, har han mulighed for at bryde den koalition op, tror du? Måske? Ja, altså, jeg har svært ved at se i nationalforsamlingen tidligere eller medlemmer af Socialistpartiet sidde og være føle af de samme gruppe som Rassemblement National, altså Marine Le Pens parti. Men de kan godt stemme ned og blokere noget sammen. Jo. Det kan de absolut. Men jeg tror også, altså hele pointen er, at der er utrolig mange uenigheder i det her. Er det mig, der ringer? Det er det. Men du skal ikke besvare den. Nej, jeg lukker den. Undskyld. Nej, det problemet er, der vil komme utrolig mange problemer i det her, men den koalition er afsindig uenig internt. Både hvad angår EU, hvad angår atomkraft, altså atomkraft, der er modstandere af atomkraft, der er tilhængere af atomkraft. EU, der har de en altså La France Insoumise, som er hovedpartiet, altså Mélenchons parti, de vil jo nærmest plukke og lystigt i EU-regler og afskaffe andre, uden at se skæle til, at de er traktatligt forpligtet til at overholde forskellige ting. Og det vil socialisterne jo simpelthen ikke kunne gå med til osv. Så der er vanvittigt mange ting, hvor det her kan skride fuldstændig fra hinanden, hvis nu man tænker sig, at de får flertallet i parlamentet. Altså så er der altså åbnet lidt op for en god kaospakke. Jeg får i hvert fald meget travlt, vil jeg sige. Nå, jamen, det gør du jo nok under alle omstændigheder, men altså, jeg skal lige høre, fordi vi har jo haft, altså vores sidste folketingsvalg, ikke? Det blev et klimavalg, ikke? Og vi blev endnu, altså vi danskere blev endnu mere forelskede i os selv, fordi vi nu også havde det grønne, var det ikke? Altså der var vi igen verdens fedeste folk. Ja. Hvordan går det med sådan noget krav om grøn omstilling? Der er jo Paris-aftalen. Altså, det går jo, altså det går, ikke, synes, Macron har jo sagt, at da han udnævnte den nye premierminister Elisabeth Borne, som jo er en kvinde, hun er jo også blevet premier, altså miljø er jo blevet lagt ind under premierministeren nu, og hun har så fået to også kvinder til at hjælpe med grøn omstilling og så videre, som ikke er, og det har været meget mere vigtigt for Macron, som ikke har en baggrund i klimabevægelser og så videre, netop for at sige, at vi fjerner det ideologiske og gør det praktisk anvendeligt med folk, der er vant til at få udført tingene. Så vi er alle sammen klar over, at der er problemer. Det er ikke noget, der er forbeholdt Greenpeace og så videre. Men ligesom som du sagde før, at det, som interesserer folk, det er forbrugerpriser. Ja. Altså, at hvis du går ud, altså, at den grønne omstilling, er det et stort politisk emne i Frankrig, eller er det bare en minoritet, der synes, at det er vigtigt? Det har det været. Det har været. Det har været, men jeg vil sige, at det folk jo også kan se nu, det er, at det jo især har økologiske varer har en kolossal svær tid for tiden i Frankrig med forøget prisstigninger osv., fordi de jo bliver ekstra hårdt ramt og har i forvejen også været dyrere end ikke-økologiske varer. Så man kan sige, at der, når folk står med indkøbskurven i hånden, så er det ikke der, de vælger økologisk for tiden. Men omvendt må man sige, altså jeg vil ikke have spået det. Jeg har deltaget i mange debatter i Frankrig for også 10-15 år siden, hvor vi snakkede økologi og så videre, og de kiggede sådan lidt undrende på en. Ja. Fordi det var netop sådan noget økofreak, sådan noget hønsestrik og sådan noget. Ikke? Mm. Men nu er der jo altså, der har været en bio-økobølge i Frankrig, som jeg har været meget overrasket over at komme og slå så stort igennem med. Altså det er 100% øko-supermarkedskæder og så videre, som vi jo ikke, jeg ved godt, at grunden til, at vi ikke har det i Danmark, er, at vi har så mange økologiske varer, men vi har dog ikke 100%. Men det vil sige, at den grønne dagsorden er noget, der bliver voksen. Den er vigtig. Jeg synes i hvert fald, den er synlig i Paris. Det er jo, det er i Paris, men spørgsmålet er den det så i... Det er den også, for eksempel i en by som Marseille, altså nu, som du nævner. Det er jo, eller et eller andet helt forfærdeligt sted. Nantes er en studenterby, så der er det også meget stort. Okay, det altså, det, jeg ved for lidt om det land. Nej, men det er jo det, der er så interessant, at jeg var også meget overrasket over at se, hvordan at biobølgen eller økobølgen også er stor netop i en by som Marseille, hvor man tænker, det kan da ikke være noget, fordi det er, den er stor, men den er også fattig og så videre. Så et tema, som jeg også har kan forstå spiller en rolle, og det er jo også ligesom i Danmark, det er sundhedssektoren. Der er katastrofalt, de slår sig også med katastrofalt mangel på... Det er på, simpelthen, at de er kørt helt ned. Ikke? Det du, er du viser jo nu en forside af nyhedsmagasin. Der hedder, hvor de advarer, det er forskellige neurologer og så videre, der advarer og siger, at vores patienter er i fare, fordi at hospitalet er i krise. Altså det er, jeg kan ikke huske, hvor jeg tror, det er halvdelen af alle hospitalsansatte, der nærmer sig det, de kalder le burnout. Altså at de simpelthen er kørt helt ned på grund af covid. Og i forvejen, da covid ligesom satte ind i 2020, der var det franske sundhedsvæsen i forvejen altså virkelig hårdt kørt. Og det er sådan, at man siger, at det er en dårlig idé at blive syg her i sommer. Fordi der er simpelthen ikke kapacitet. Det vil jeg sige. Man skal ikke. Altså det er jo noget de selv siger. Altså der er jo, de har altså ventet. Der er jo kirurger der siger, at jeg kan ikke sige, at vi opererer snart. Jeg må bare sige, at vi må se. Altså til patienterne, fordi der simpelthen er alt er skredet her under covid, og at folk har ikke kunne holde ferie, og det vil sige, når folk ikke kan holde fri og konstant er under pres, så bliver man jo kørt ned. Det er ikke særlig velbetalt, har jeg indtryk af, og folk flygter fra sektoren. Det lyder som noget, vi har sagt derhjemme, men det er måske endnu højere grad. Det er i højere grad i Frankrig, vil jeg sige. Jo, også fordi de har, altså vi har jo været i høj alarmberedskab herhjemme i Danmark, men vi har så også i meget høj grad været i beredskab, hvor man kan sige, i Frankrig har de lidt ligesom Italien kørt på pumperne, altså hvor der har været altså masse indlæggelser, ikke? Og hvor covid fuldstændig har lagt hele afdelingen ned. Ved vi, hvordan Macron vil løse det problem? Ja, altså kaste penge efter det ville jo være en løsning, men han er ikke kommet med nogen. Ja. De holder jo de her jævnlige, så holder de en stor konference, de kalder det Les Ségures de la Santé, eller et eller andet, hvor de så kommer nogle høje forblommet et eller andet, men der er jo ikke sket noget konkret. Og de har bestilt endnu en, på en rapport? Jamen, det er sådan noget, ikke? Altså, endnu, der er ikke kommet noget konkret, og det er jo også derfor, vi har sådan en forside som det her. Det er et forsøg på at råbe op før valget for at gøre det til tema, men det er der altså ikke blevet endnu. Aske Munk, tusind tak, fordi at du kom og gjorde os klogere på det klogere. Her meget, meget, meget, meget, meget indviklet franske politik. Og man skal sige, Frank, altså man skal sige, meget kan man sige om, hvordan det udvikler med underholdningsværdien, og det, der foregår, bliver jo ikke mindre. Nej, det gør den ikke. Godt. Vi har lige et par minutter tilbage af den her time inden, og der kan jeg vil godt lige læse en enkelt kommentar. Det er Bjarne Kim Pedersen, og den handler jo næsten om mig, så jeg står jo ved min selvoptagethed. Men der skal Bjarne Kim Pedersen, han skriver, I taler om kulturlivet, og hvad man må sige. Jeg taler med erfaring fra de sidste 22 år, hvor jeg har talt imod Putin, og siden 14, hvor jeg har støttet Ukraine. En stor del af de, der styrer kulturen, læser arbejderen og mener, at værdighedsrevolutionen på Majdan var et fascistisk kup. Det er først nu, de støtter Ukraine, og en del af de gamle DKP'er mener stadig, at det er Ukraine og NATO's skyld. Ja, det er ikke i tvivl. Og arbejderen, det er jo den her avis, som jo er kommunistisk, og hvis kun findes på nettet nu. Ja, og jeg så så også, at lederen af Danmarks Kommunistparti, Lotte Rørtoft Madsen, havde Hvilket et af? Jamen, jeg tror, det der hedder Danmarks Kommunistiske Parti, som ikke er DKP, men jeg ved ikke, men måske det største kommunistparti, aha, Lotte Rørtoft Madsen, som jeg gik på gymnasiet med i 70'erne, hun havde alligevel mødt sig ind og fået en plads i debatten hos Clement Kjersgaard. Så kom ikke at sige, at, hvad skal man sige, de mindre politiske strømninger ikke får taletid. Vi skal have en lille pause, og når vi er tilbage, så skal vi tale med Christian Moritzen om Afghanistan, efter at Taliban har jo haft magten et halvt års tid, og så der i det ly, der vokser Al-Qaida, og de er klar til flere terroraktioner i Vesten, er analysen fra Christian. Det får vi uddybet, så skal vi diskutere SAS. Om det endnu engang skal holdes i live i staten, det mener Københavns overmester Sofie Hestrup Andersen. Her på avisen, der er vi imod, og det er Thomas Bernd Henriksen, vores erhvervsredaktør er det jo. Så skal vi slutte med et indlæg af eller vi får besøg af Socialdemokraternes arbejdsmarkedsordfører Henrik Møller, der skal forklare, hvad de danske politikere vil stille op med, EU tidligere på ugen vedtog at indføre minimumslønninger. Og indtil da, så lytter vi til Peter Belli, der synger om at se København fra en DC-9, og det er jo altså en klassisk flytype, som SAS var stor forbruger af, dengang SAS ikke var lige ved at styre det ned på grund af økonomisk kaos, men det er længe siden. Men nu lytter vi til den. Se København fra en DC-9. Har du nogensinde set København fra en DC-9? Har du nogensinde set det? Dit smukke syn. Her kigger ned, når tårer letter, og solen står. En af dine bedste medarbejdere har lige sagt op. Heldigvis behøver du ikke være tankelæser for at undgå det i fremtiden. WinningTemp indsamler data gennem hyppige og anonyme medarbejderundersøgelser, så du lettere kan mærke pulsen på dine medarbejdere og støtte der, hvor der er behov. Kunder som Alfa Laval, Orkla og Volvo bruger allerede WinningTemp og ser, at det øger trivsel, reducerer turnover og hjælper med at fastholde talenter. Få gratis gennemgang allerede i dag på winningtemp.com.